राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म प्रपन्न पारिजातायुपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णा वसुदेव सुतुदेव कंसुचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीतांबराजनदंडपराधरुष्ट ऊरेन्द्रसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। अब बोलो सा पूछो बात चढ़ाओ को बात क्या सुना। संकल्प रहित ऐसे बनाए कि संकल्प से कोई फायदा नहीं। संकल्प बिल्कुल निरर्थक है, कोई काम की नहीं बताओ। और अनर्थ इतना होता है संकल्प प्रभुवान कामान, कामना जितनी संकल्प से उत्पन्न होती है और जितना दुख काम से होता किसी से ही नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयोगतम पापम चलती पुरुष अनिच्छन भी। मनुष्य पाप करना चाहता नहीं फिर भी ये कोई जैसे कान पकड़ कर लगा दे, बलात्कार से जैसे कोई करवा दे, ऐसे पाप किसने प्रेरित होकर करता है। क्यों करना चाहता नहीं और फिर कर बैठता है, तो इनको लगाने वाला कौन है, पापों में लगाने वाला कौन है। अर्जुन ने पूछा है 30 अध्याय 36 श्लोक में। तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण मत होगा। कामना है, इच्छा है ना, पदार्थों की इच्छा, कामना, चाहना, वासना, इधम में चाहती इच्छा काम शब्द का। काम करके क्या लेना चाहिए, ये मेरे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसा इस इच्छा का नाम है काम। संपूर्ण पापों की जड़ है ये कामना। ये कामना किसने पैदा होती है, संकल्प, संकल्पों से। मन में ध्याय तो विषयानुपूर्ण संगत देश हो जाए थे, विषयों का चिंतन हुआ तो उसमें विषयों में आसक्ति हो जाती है। अरे संगा संग हो जाए, संघ से हो जाती है कामना, काम से क्रोध तो संबोध फिर प्रणय से नष्ट हो जाता है। तो संकल्प पहले आता है, पहले याद आती है फूरना। फूरना है उसमें सत्ता आसक्ति आग्रह आ जाने से उसका नाम संकल्प हो जाता है। मन में फूरना हुई कोई बात नहीं, याद आ गई, हरिद्वार याद आया, हरिद्वार याद आया तो हरिद्वार पर उत्तेज बढ़ा थे, उत्तेज बनो एक आदमी मिला था, वो आदमी कहाँ का था, ऐसे होता है। इस प्रकार से होता है ये, इसको संकल्प होना चाहिए कि ये बात हो जाए तो अच्छा है, हमारे भी ऐसी बात हो जाए, ये जहाँ हुआ वो संकल्प हो गया। फूरना हुई पहले, फूरना बात याद आई, एक दो पीढ़ी याद रखी अपने ही, ऐसा अपने भी होना चाहिए, इच्छा होगी कामना। तो संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। अरे संकल्प होता है बेसमझी से, क्यों संकल्प होता है, सर्व संकल्प सन्यासी योग आगे, सर्व संकल्प का सन्यासी योग अनुभव होता है। योग आज बताइए न कर्म शु न क्रिया न पदार्थ, ध्यान देना दो चीज है, एक क्रिया है ये पदार्थ, ये शरीर एक क्रिया है, हाथ है ये पदार्थ है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। तो पदार्थ क्रिया ये है प्रकृति, तो ना क्रिया में आ सकती हो ना पदार्थ में आ सकती हो। इधर इंद्रिय अर्थ है तो ना कर बसु अनुसर्ग के इसकी आसक्ति न हो, तब वो योग अरूढ़ होता है, योग में अरूढ़ हो गया, न कर्म आसक्ति किया तो सर्व संकल्प सन्यासी, वो संपूर्ण संकल्पों का सन्यासी त्यागी हो जाता है, तब योगारूढ़ हो जाता है, योग में आरूढ़ हो जाता है। योग है ना, योग योग के दो विभाग है, ध्यान देना, योग गीता का योग हो, योग कई तरह होता है, अष्टांग योग है, लय योग है, मंत्र योग है, लय योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कई योग है, और मैं गीता का योग बताता हूँ। गीता के योग की दो परिभाषा करी है, एक समत्वम योग उच्चते, एक दुख संयोग योगम योग संगीत। योग की संज्ञा दो जगह बताई है भगवान ने, एक तो संसार से निवृत्ति का नाम योग, एक परमात्मा में स्थिति का नाम योग, ये दो योग कर सकी है। तो परमात्मा से विमुख होने का नाम योग है और परमात्मा के सम्मुख होने का नाम योग है। उसके योग के दो भाग है, एक कर्तव्य कर्म करना और एक समता हो जाना। तो कर्तव्य कर्म करना है योग का पूर्वार्ध है, और समता का हो जाना ये उत्तरार्ध है। मानो आधा ये है समता, आधा है कर्तव्य कर्म करना। तो कर्तव्य जो शास्त्र में आ जाए, शास्त्र की आज्ञा हो जाए, परिस्थिति आ जाए, उसके अंदर करना है, वो कर्म है। और कर्म में कामना रहती है, वासना रहती है, संकल्प रहता है, तो वो कर्म होता है। संकल्पों को छोड़ देता है, न क्रिया में आ सकती है न पदार्थ में आ सकती है, दोनों आ सकती छूटने के लिए कर्म हुआ, और दोनों छूट गई तब योग हो गया, ये योगारूढ़ हो गया। वो तो योग का पहले आरंभ, योग करना आरूढ़ शोर मिले योगम कर्म कारण मुचते, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए भी कर्तव्य कर्म है, वो कारण है। तो ये हुआ पूर्वार्ध, अरे योगारूढ़ से पीछे योगारूढ़ हो गया, कर्तव्य कर्म ठीक कर रहे यार, कामना कोई नहीं रही, राय नींद यार थे न कर्म छु न भोगों में और न क्रियाओं में आसक्ति नहीं रही, तो ये न रहने से वो योगारूढ़ हो जाता है। जो लोग सर्व संकल्प सन्यासी, कोई संकल्प नहीं, ऐसा होना चाहिए, संकल्प दो तरह के होते हैं, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इसमें ही सब फंसे हुए। और वो आपके करने से होगा नहीं, आपके न चाहने से वो मिटेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से मिट जाए ये कायदा नहीं है, और ऐसा होना चाहिए होने से हो जाएगा ये कायदा नहीं है। होगा तो भाई हो, ये सोई राम रचि राखा, भगवान ने रचना कर रखी है वही होगा। तो ऐसा हो जाए फालतू तो बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान तो कोई बाकी नहीं है, फायदा किसी तरह का नहीं। जितने पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, दुख होते हैं, संताप होते हैं, नरक होते हैं, 84 लाख जूनी होती है, कष्ट होता है, सब इस संकल्प से पैदा होता है। और जितने पाप होते हैं वो संकल्प से होते हैं, तो पाप और पाप का फल दुख ये दोनों ही संकल्प से ही होते हैं, तो संकल्प से उत्पन्न होते हैं। तो संकल्प करने से कोई फायदा नहीं, दूसरे का मन ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या ये किसी का अनुभव है? आप में किसी का भी अनुभव हो कि हम जो चाहते हैं वही होता है और नहीं चाहते वो नहीं होता है, ये सच्ची बात है? बताओ सच्ची तो अपने उम्र में कि हमने सच्ची बात देखी है कि हम चाहते हैं तो होता है और नहीं चाहते वो नहीं होता है, ऐसा होता नहीं। चाहते हैं रोता नहीं, और ना चाहते रोते तो ये दशा है। तो फिर चाहना न चाहना क्या काम आया बताओ? होगा तो वही जो भगवान की करना है भाई, फिर चाहना न चाहना तो मूर्खता ही है, नहीं कहाँ उपयोग होगा बताओ? चाहने का न चाहने का, कहीं कहीं ऐसा होता है कि चाहते हैं वैसा हो जाता है और नहीं चाहते हैं वैसा नहीं होता है, कभी ऐसा भी होता है। परंतु वो जो होता है वो हमारे चाहने और न चाहने के अधीन नहीं है, वो होता है दूसरे विधान से होता है। हम चाहते हैं इस वास्ते हो गया, ऐसा कारण नहीं है। तो नहीं चाहते हैं वो नहीं होगा तो नहीं हुआ है, वो कोई हमारे नहीं चाहने से नहीं हुआ है, वो नहीं होने वाला ही था, तो होने वाला वो होकर रहेगा, अब चाहो चाहे मत चाहो, और नहीं होने वाला नहीं होगा चाहे चाहो चाहे मत चाहो। वो तो आपके अधीन नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर संकल्प क्यों चाहना करे, क्यों संकल्प करे, जिससे कोई फायदा नहीं और नुकसान सब तरह का, त्राण तो सब तरह का, लाभ किसी तरह का नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, ऐसा काम क्यों करे बताओ? ऐसा करोगे व्यापार करेंगे कौड़ी एक पैदा होगी नहीं, नुकसान होगा, वो व्यापार करोगे जान करके? नहीं जान में तो हो जाए करें क्या, करते थे नफा के लिए होगा नुकसान, परंतु जिन नुकसान तो हो नफा न हो ऐसा काम करोगे कोई? तो संकल्प ऐसी चीज है मेरा, फायदा कुछ नहीं, नुकसान सब करेगा, सब करेगा, फायदा किसी तरह का नहीं, ऐसा काम कौन करे भाई? सच्ची बात तो ये है। तो संकल्प को करना ही नहीं, करते क्या हो जाता है? तो हो जाता है तो करने का अनुमोदन करते तो होता है। आप दुकान पर जाओ तो दुकानदार माल दिखाएगा, कई तरह का दिखाएगा, आप लेओ तो लगेगा, आप नहीं लो सिपकी थोड़ी जिंदगी, ऐसे मन में कई बातें आएगी, आप पसंद करोगे और ना पसंद करोगे तो दोनों बातें होगी। हम ना पसंद करे ना पसंद करे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी आवे मन में अपने मतलब नहीं, अपने से कोई लेन देन नहीं, तटस्थ मोल गुरु मिट जाएगा, आपसे आप होता हो मिट जाता है। जो चीज पैदा होती है वो नष्ट होती है कि नहीं? मनुष्य पैदा होता है तो मरता है कि नहीं? वृक्ष पैदा होता है तो नष्ट होता है कि नहीं? जो परिस्थिति आती है वो नष्ट होती है कि नहीं? जो घटना घटती है वो मिटती है कि नहीं? सबका अनुभव है कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो उत्पन्न हो गया संकल्प मन में आ गया तो नष्ट हो जाएगा, कुछ मत करो आप नष्ट हो जाएगा, दूसरों कुछ मत करो धीरे धीरे धीरे मिट जाएगा, जो पैदा हुई वो आप साफ मर जाएगी, टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहने की उसमें ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो मिट रही है, प्रतिक्षण मिट रही है। तो पैदा हो जाए मन में उसकी चिंता मत करो। तीन बात याद रखो, एक तो हुआ मन में कोई संकल्प उसको देख करके राजी मत हो, अच्छा हुआ संकल्प अच्छा हो राजी मत हो, और बुरा संकल्प मत हो नाराज मत हो, एक तो राजी नाराजी दोनों ही कर लिए लो, और तीसरी कोई हो जाए उसके साथ नहीं हो जाना, मेरा है ये संकल्प ऐसे अपने आप को मिलाना नहीं, मेरा है ही नहीं, मैं तो था ही, संकल्प तो पैदा हुआ है नष्ट होता है, मैं जो रहता हूं इसमें से मेरा नहीं। तीन बात, ना राजी होना ना नाराज होना ना अपना समझना, यही तीन बात याद रखो, मिट जाएगा भाई, फिर मिटाना क्या है, मिट जाएगा। उत्पन्न होता है वो तो मरेगा, पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं मरेगा जरूर, छोरा पैदा हुआ ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, छोरा छोरी इसके होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है, मरेगा जरूर, कितने प्रश्न मरो मरेगा जरूर। तो तो उत्पन्न हुआ नष्ट जरूर होगा। बताओ तो जरूर नष्ट होगा, उसको क्या तो अच्छा समझे, क्या उसको बुरा समझे, और क्या अपना समझे, तीन बात और ज्यादा बात नहीं, तीन न बड़ा समझे, ना बुरा समझे, ना अपना समझे। हमारे तो ही नहीं, हम तो है जो संकल्प तो आते जाते हैं, तो अनुभव है सबका, आपका हमारा सबका अनुभव है, कैसे उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, और मैं तो रहता हूँ है जैसे बालकपन से अभी तक आप तो वही है, संकल्प कई पैदा हुए कई नष्ट हो गए, तो आपका संकल्प नहीं है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ना अच्छा समझे ना बड़ा बुरा समझे ना बड़ा समझे, आपसे आप मिट जाएगा संकल्प लगो तो कामना पैदा हो जाएगी, कामना हो जो क्रोध हो जाएगी, क्रोध संभव हो जाएगा, समझ से बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि पतन हो जाएगा, महान पसंद बड़े कारण ये क्रम बताया भगवान ने, क्रमालंकार है, क्रम से होता है, इस बात से छोड़ रहो, उदासीन रहो, कोई मन में आ गई आ गई आ गई, एक कोई संत थे उस बात सुनी कोई इतिहास की नहीं ऐसे सुने थी बात, वो जैसे संत थे वो बड़े मस्ती में होते होते होते परमात्मा तो प्राप्त हो गए, मस्त बैठे रहते, उनके एक व्यसन था पहले पुराना चिलम पीने का, तो कभी कभी चिलम कर देते, कोई रात जैसे पी लेते नहीं जयराम जी, फिर भूल गए याद ही नहीं है, फिर कभी मन में आ जाएगी चिलम, ऐसे कोई आ जाएगी बंद हो जाएगी, ठहरेगी नहीं मन में आएगी, आएगी चली आएगी, इस बात बेपरवाह करो, इसे उदासीन हो जाओ, तटस्थ रहो, साथ में मत मिलो और अच्छा मंदा मत समझो, बस ना तो अच्छा है ना मंदा है ना साथ ना हमारा है, तीन बात करके देखो, जैसे प्रश्न किया कैसे मिटे तो ऐसे कर, अरे बस में हो जाओगे तो बस इंद्रिय इंद्रिय तैयार थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये ठीक और बेठीक बनाई अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर व्यवस्था से स्थित है, अनुकूलता जिसमें समझो अच्छा लगेगा, प्रतिकूल समझो तो बुरा लगेगा, तो अच्छा और बुरा समझना ये फंसना है, न अच्छा समझे ना बुरा समझे, अब हवा इधर की आएगी तो क्या, इधर की आएगी तो क्या, वर्षा आएगी तो क्या, घाम हो गया तो क्या, हो गया तो सूर्य उदय हो गया अस्त हो गया, अब कहते उदय क्यों हो गया ये अस्त क्यों हो गया, तो ये अस्त की बात है। एक संत थे इसमें, एक गांव है हरियाणा में तिगराणा, तिगराणा गांव है तिगराणा, तो तिगराणा के एक संत हुए, संत बाहर रहते थे, महामारी आ गई प्लेग आ गया तो भागे लोग, एक भाई उन संतों को पकड़ गया अपने घर पर, खिला दो पिला दो, बस मर जाओ तो पेशाब करते, मर जाओ टट्टी भेज देते, खिलाओ तो खा लेते, दही बड़ा करते अच्छा लगता था उनको, ऐसी बात सुनी और बस चुपचाप रहते, कभी मन से बोलते तो बोलते नहीं तो चुपचाप बैठा। तो वहां एक सज्जन गए, संत गए तो वो संत कहते थे, तो वो संत कहते थे कि मैं गया मेरे साथ में काशनी गोपाल दास जी थे, रमन रहती मैंने काशनी गोपाल दास जी का स्थान है, बड़ा संत रहते हैं वहां, संत सेवा होती है, खेती होती है, गैया रखते हैं, हम भी गए थे छास पी है वो रमन रीति वृंदावन में है ना अगाड़ी ब्रज में रमन रीति स्थान है, तो वहां काशनी गोपाल दास जी का बनाया हुआ है, गोपाल दास जी महाराज साथ में थे और एक हमारे चौकसराम जी महाराज थे, ये दोनों गए तिगराना वाले बाबा जी के पास दर्शन करने को, कहे तो काशी गोपाल दास जी के मन में थी कि भगवान कृष्ण के दर्शन हो, ऐसे मन में थी, बड़े बड़े बाबू बोले तेरे बाप की हाथ की बात है, तेरे बाप के हाथ की है, तेरे बाप के हाथ की है, बिना पूछे कह दिया कुछ नहीं। एक कोई माई गई बाबा जी गया, पकड़ उठा ऊपर छत पर रहते थे समझे, मेरा बेटा हो गया। अरे मन में थे कि मेरे संतान नहीं है, लागी नहीं कुछ नहीं, कोई पीड़ा होगी नहीं, लागा नहीं कुछ नहीं, 10-12 महीना में बेटा हो गया। ऐसे संत तिगराना है, तिगराना गाँव में रहते बोलते है और बोलते नहीं कुछ नहीं, कुं कुं कुं कुं। तो उसने बोल कहा तेरे बाप के हाथ की बात है, तेरे बाप के हाथ की हमारी मर्जी दर्शन जाएंगे, तेरे बाप के हाथ की तो दर्शन दे दे। तो इस आपके बाप के हाथ की जो आप मन साव जो हो जाए कुछ ना करके अपनो माल नो कमाए भाई, क्यों बेइज्जती करे अपनी, कोई फसीती करा रही है, क्या होना चाहिए तेरी मर्जी से होना चाहिए, मर्जी रख दो भगवान की मर्जी पर। देखो एक बात बताओ आपको, बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है, राम जी को छुट्टी दे दो आप, राम जी को तंग मत करो, और करे जो ठीक है महाराज आपको हम तंग तो छुट्टी दे दी, यूं करो राम जी यूं मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो, क्यों तंग करो, राम जी को छुट्टी दे दो, क्या करें आप मर्जी करो। अरे बढ़िया तो बात यह है कि सब आदमियों को छुट्टी दो, इस सासू को बहू को नंद को भजाई को सबको छुट्टी दे दो, घर वालों को सब छुट्टी दे दो, जो मर्जी है जो करो, मन में आज कह दो यूं करो ठीक नहीं है, यूं करो ठीक कह दो, पर छुट्टी दो। आप कहना करेंगे तो नहीं, फिर क्यों मालिक को मो मर्जी है यूं करो, अपने मस्त रहो, अपने मर्जी से भजन में लगे रहो, अच्छा अच्छा काम करो, सेवा करो, अपने कर लिया तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार के नारायण तू बैठ के अपनो भोन वार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार तेरी मर्जी है करो, करेंगे वही अपनी मर्जी से करेंगे, आप कहने से करेंगे नहीं तो मुंह तो आप दू पाते हो, या छुट्टी दे दो तो मौज हो जाएगी, हमने तो छुट्टी दे दी, ठाकुर जी को भी छुट्टी दे दो, मंदिर जी को भी छुट्टी दे दो, घर वालों को भी छुट्टी दे दो, बाहर वालों को भी छुट्टी दे दो, बस हम जाते हैं स्टेशन पर, कोई आठ कर दिया हाट खोलेगा भैया, स्टेशन पर जाते हैं टिकट देते हैं आठ खोलेगा कह दो, उसे हम लगाएंगे लगाएंगे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से ही कहने में कोई हर्ज नहीं है, कह दिया अपने छुट्टी दे दी, करे तो मौज न करे तो इसकी मौज। हम ये बातें आपको कह देते हैं, आप करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी, हम क्या करें बताओ, आज सुबह आज कैसे मरा दुनिया को पतन हो जाएगा, तो हम कोई ठेका थोड़ा ही हमारा पतन हो जाना, कोई पूछे तो बात कह देते हैं, माने तो मर्जी उनकी, नहीं माने तो मर्जी उनकी, हम क्या करें, बैल बैल सूटे और बामन कै सूटे, बैल ने बताया बैल सूटे हो तो बैल तो बैल सूटे बामन कै सूटे, करो तुम्हारी मर्जी, मत करो मत करो सब करो तो अच्छी बात, हम सत्संग की बात कहते हैं अच्छी, तो हम नहीं मानते, अच्छा ठीक हो गए अपनी मर्जी, तो अपने जरूर छुट्टी दे दे, छुट्टी दे दी, ऐसे भगवान को छुट्टी दे दो, इसका नाम शरणागति है, तेरी राजी है तेरी रजा में, तेरे जो करे उसमें हम राजी है, प्रसन्नता है अपने को, मौज हो रही है, हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करें, अच्छी बात जैसे आपकी मर्जी, तो भगवान को दे दो छुट्टी, अपना कोई संकल्प है ही नहीं, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ है, तो योग आरूढ़ हो गया, कर्तव्य कर्म करना ये आरूढ़ होने के लिए, और फिर समता हो जाएगा, फल की इच्छा छोड़ने से समता होगी, ये हो गया उत्तराधि हो गया, दोनों हो गए तो योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़ हो जाए। राई नैन रिया से सु न कर्म सु अनुसंजित सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ हो जाते, बस योगारूढ़ हो गए, मौज हो गई। गीता जी का योग सिद्ध हो गया, कितनी बढ़िया बात हुई। क्यों उसे प्रयास करें भाई, क्या फायदा निकलेगा, अपना तो मौज है, उसे कुछ करें ही नहीं, शीतला शीतला रहना पड़ता, मौज हो गई, आनंद हो गया। तो संकल्प संपूर्ण छोड़ना है ना, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः, फिर कर्तव्य कर्म करे और कर्म फल की इच्छा नहीं रखे। संन्यासी वो संन्यासी है, योगी है, योगी कितनी बढ़िया बात, वो संन्यासी, वो योगी, वो महात्मा, वो संत, मुंह पर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़े, कुछ लाना नहीं, ले जाना नहीं, ले जाना नहीं, करना नहीं, नहीं करना नहीं, कर्म फल की इच्छा नहीं रखे, कर्तव्य कर्म कर रहे, वो महात्मा हो गया। गीता संत कहते मैं संत है, वो योगारूढ़ है, समझे, भगवत भक्त है, स्थित प्रज्ञ है, महात्मा है, तत्व की है, जीवन मुक्त है, मौज हो गया। आपसे आपको पुत नहीं, संकल्प करें फिर नहीं हो तो दुख पावे, हो जाए तो राजी हो, राजी नाराज, दो बात है, राजी है नाराज, नाराजी है नाराजी है, निश्चय नहीं किसी से दोस्ती और नहीं किसी से बैर, और नहीं किसी के सिर धरे नहीं किसी की बैर, ये बात हमारा क्या मौज है, मैं हमारा आनंद भी आनंद है, यही आनंद है, एक मौज ही मौज है। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, क्या करना चाहिए हमारा वो तो ठीक, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बात ठीक है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, करना चाहिए वो करेंगे, बस मौज होगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्यों पंचायती में पड़ो भाई, होगा तो भाई जो राम जी करेंगे, तेरे करने से वो थोड़ा ही जाएगा, अरे होने वाला है तो तेरे करने से मना छोटे हो जाएगा, होगा तो राम जी करने से, तो राम जी को छोड़ दो पहले, दे दो छुट्टी भगवान राम जी को, दे दो, हमने तो राम जी को छुट्टी दे दी, तो राम जी छुट्टी आपको दे देंगे, जन मानस आप छुट्टी राम जी को दे दोगे, संसार को दे दोगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, जन्म मरण से दुख पाने से छुट्टी मिल जाएगी, अगर वो छुट्टी नहीं दोगे तो आपका किया तो होगा नहीं, दुख पाना पड़ेगा जरूर, शुभ बताया कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, ऐसा न करो तो जन्म मरण योग, जन्म मरो मरो मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, संसार की चाह न रखो तो जन्म मरण योग हो जाएगा, भगवान के ऊपर रखो भक्ति योग हो जाएगा, प्रकृति के ऊपर रख दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार के ऊपर संसार कर करो तो कर्म योग हो जाएगा, और मन में चाह न रखोगे तो जन्म मरण योग, कारण गुण संगो से सदा सदा जीवन जन्म ऊंच देसी जन्म मरण गुणों का संग है, असंग असंग ही है वायम पुरुष, इसका स्वरूप असंग ही माना है, इस असंग का स्वरूप है, असंगता प्राप्त करनी है, एकदम मौज में रहना, हरदम कसो लेना ना देना मगन रहना, मौज में रहना, सदा दिवाली संति आटो पर ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, फंस गए क्यों फंसे, ध्यान करके समझे, जान कर फंसना है, आप नहीं चाहो तो फंसा होता आपको कोई नहीं, संसार में कई काम हो रहा है अपने चिंता फिक्र होता है, आप खुशियाँ जो बोले आप कोई मतलब रोजी बोले ठीक करे, कोई बेठी करे, कोई सुलटा चले कोई उल्टा चले, मर्जी तुम्हारी भाई, हम क्या करें, सम्मति दे तो अच्छी सम्मति दे, अच्छी बात बता दे, करे तो उनकी मौज, न करे तो उनकी मौज, हम क्या करें, समझे अच्छी थे बात अच्छी करो, हमारी दृष्टि से तुम्हारे जज से तो करो भाई, नचित वैसे ही। और क्या करोगे साहब आप, हम बातें आपको सुना रहे हैं, आप मानो तो आपकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी, हम क्या करें, आप हम तो नहीं मानेंगे। अच्छा बस मानो, बहुत ठीक बात है, हमारे तो काम पड़ा है। एक भाई ने कहा ऐसी बात है, हमने कहा ऐसे ये दोनों आपस में हमारे विवाद हो गया, विवाद हो गया तो भाई हमने कहा देखो भाई बात ये है कि तेरे भी ज्ञान ढूंढे है, हमारे ही ढूंढे है, ऊपर है ज्ञान, अब है कौन बता कमे मैं तो मर जाऊ में मारे को कमी मनु बोली, तू अपने में कमी माने बोली, क्यों जोर करो, ना तो तारी मैं मानू ना भाई तू माने, अब राम राम करो तू मार के ज्ञान आगे ही झुले है, मावे नहीं है वो बना है निकले बना है घनी सुनाऊ मैं तो झुले है सारे झुले है, अब लेवे के रे बर्तन खाली है तो लेवे केरी इच्छा है तो ले, ना थारे खाली है ना मारे खाली है राम राम करो बेटा थारे ज्ञान घनो सारो है मारे ही घनो सारो, तू कर बदल कर मैं करो राम राम करो अपने, और तेरी जो मर्जी करो ना करो हम तो यही ठीक मानते हैं। वचन तथ्य प्रयोग तब्य में सोतम सफल, वचन वहां कहना चाहिए जहां कहना हुआ सफल हो जाए, स्थायी भवत राग शुक्ल पट ये था, सफेद कपड़े पर रंग सजाया जाए तो रंग सज जाता है, अब काली कमली उस पर रंग सजाओ बढ़िया से बढ़िया मोतिया रंग ऐसा बढ़िया है एकदम बहुत अच्छी बात है, तो काली कमल लाओ क्यों रंग खराब कर दिया, सूरदास काली कमल यत्न रंग काला रंग सब पर चढ़ जाए और काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़े, इस वजह से काला का रंग सब पर चढ़ेगा भगवान का भगवान पर कोई रंग नहीं चढ़ता काला है ना, कहा गोपी गाने उधो प्यारे काले काले सब ही बुरे, ये काले होते हैं सब बुरे होते, एक तो कालो भजंग के जो डरते चुरत मरे, उसको प्यारे काले काले सभी बुरे, सूरदास कालो मत वालो काले से काल डरे, काले से काल डरे, उसको प्यारे काले काले सभी बुरे, ये काला है अब मस्त मेरे मौज में रहो अपने काली कमलिया सर में जा रहे हैं, एक काले का रंग चढ़ जाना बेहतर मौज करो, जाए लगन लगी घनश्याम की बस रही न कहू काम की कोई काम के नहीं रहे हो तो दुनिया में सबसे निकम्मा हो गया, क्योंकि ठाकुर जी रंग चढ़ गये बस, तो संकल्प संज्ञा से अपना संकल्प कोई रखे ही नहीं, दूसरे को क्या वजह क्या मैं ठीक हो तो कर दे, ये ठीक नहीं करे भाई ये कर देगा ठीक है ये नहीं करेगा। एक बाबा जी की बात सुनी, संत थे, संत कई तरह के होते हो, कई नटधारी कई मठधारी कई पांचों इंद्री घसमारी तरह तरह संत हो गए, संतरंग खोपड़ी गोबड़ी मत न्यारी बाबा जी कोई कहते थे ये काम करना वही कर देते, माई यहाँ गार बनाकर रख देते कि बाबू जी नीप दो बैठे नीप जाएगा घर दे दिया बाबा जी पानी नहीं हो जा पानी लिया खिला दे खा लिया कपड़ा उठा दिया उठ लिया नहीं उठा मर्जी उसकी चल दिए काम करे, एक कोई माई जी संतान नहीं था महाराज ने घर पर रखा खूब खिलाया पिलाया से फिर इच्छा प्रकट करी बस बस चट चल दिए तो महाराज आप तो कैसे से करते हो बस यहाँ तक ही करते यहाँ तक बोले नहीं बोलते नहीं थे तो जो कहो नहीं करते हैं कि भाई यहाँ तक आगे नहीं करते। ऐसे हद बाबा जी बाबा लोग ठहरे। एक संत की बात सुनी उन्होंने नहीं, ये संतों की नई नई बातें होती। एक संत थे घर में चले जाते, रसोई में चले जाते, रसोई में राग रोटी ले ली, साग ले लिया और खा लिया, चल दिए। फिर दूसरे घर में गए, वहां से ले लिया कुछ दूध दही, कुछ लेना हो तो ले लिया, खा लिया। तब थोड़े एक दिन तो ठीक है, और कहीं गिलास गिरी हर कहीं पानी धुला, कहीं पड़ा फूड है, बड़ी फूड है, बड़ी फूड है, लेते नहीं कुछ भी, फूड है, बड़ी फूड है, काम ठीक नहीं करते। मालिक है जो करेंगे, मालिक ही है जो मेरे वहां तो कर खा लिया, अरे तू फूड है, तू फूड है, तू ऐसी ऐसे चल दी। किसी से कोई लैंड नहीं, जान नहीं, कुछ नहीं, कुछ याद नहीं, पहचान थी, जहाँ दो टेल सामने, तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। बाबा जी आप क्यों खाओगे, आप आवाज थोड़ी बनाई है, बनाओ मत बनाओ तो खाऊंगा, भूख लगी है खाऊंगा। ऐसे संतों की बातें सुनी हमने, तरह तरह की संतों की बात। ब्रज में ऐसी बात है, आज भी ब्रजवासियों के घरों में जाकर अब कोई दूध ले लेते, कोई साग ले ले, कोई रोटी ले ले, तो देखते हैं, दे देते हैं भिक्षा, नहीं तो जा कहते हैं भिक्षा बाबा भिक्षा ले ले, भिक्षा ले जा ले। भगवान शंकर का स्वरूप समझते हैं संत को, जहां मांग ले दूध है, दूध दूध के दूध दूध के लिए सास ले, सास ले। अरे के जो जा राम कर मांग थी कुछ नहीं, ले तो ले लिया, नहीं तो चल दी बारह बजे ले, बाबा रोटी ले, रोटी ठहर ठहर ठहर साग लाऊ, अच्छा ले आ ले दिया, चल दिए, नहीं दिया तो मौज, दिया तो उसकी मौज। ऐसे छुट्टी दे दे सबको अपनी तरफ से, ये जार खा जा रहा करना थी, ये काम नहीं कहते भाई ऐसा करो, छुट्टी देना एक कहते हैं, आदर दो मत दो, आदर करो न करो, प्रशंसा करो मत करो, तिरस्कार करो अपमान करो मर्जी है, साहसो करो छुट्टी दे दी अपने। बाबा जी बात सुना दी अपन, तो संकल्प कोई नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं रखना, सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का इसका नाम असली सन्यासी है, असली सन्यासी है, देखो कोई संकल्प नहीं, कोई मतलब नहीं किसी को, कल्याण न देना मगन रहना, कजो रहना न देना मगन रहना, कजो रहना न देना, ऐसी मौज में सदा दीवारी संत के राठ होकर संकल्प किया और थोड़ा सा ना, संकल्प नहीं करे, कर्तव्य तो सामने आ जाता है, आप ही आगे मुख कर दिया, कोई काम कोई दुख पाया है मैंने सुखी कर दिया, दवाई है दवाई दे दी, कोई दुख पाता है क्यों दुख पा भाई कर दिया, अपने सहायता कर दी, बस यही करनी हो, जानकर कुछ नहीं करना, कोई सब सामने काम आ जाए उसका काम धंधा कर दिया, सेवा कर दिया, सेवा करता हूँ सहारा लगा दिया, बस जानकर सेवा में जाना है, संकल्प करना अपने कुछ भी होना, अपने करना कुछ है ही नहीं, अपना कोई काम ही नहीं, अपने करना कुछ है ही नहीं, केवल संसार की सेवा आ जा सामने कर दी, ना आ जा तो मैं सही, यह बात है। और बोलो पूछो, खूब पहले के संकल्प किए छोड़ने, हाँ तो होता है मिट जाएगा, वो देखो वो संकल्प किया पूरा होना है तो पूरा और मिट जाएगा, और नहीं तो आपसे आप नहीं होगा मिट जाएगा, भाई कुछ चिंता मत करो, अच्छा काम है करने की चेष्टा है भाई, कर लिया तो होगा, तो हो गया, नहीं होगा नहीं हो गया, ठाकुर जी उड़ते छुट्टी दे दो, बढ़िया तो ये बात है, फिर हो जाता अच्छी बात, न हो जाता अच्छी बात, और करोगे क्या बताओ, का तो हंसोगे अगर रोगे और क्या करोगे, तो क्यों हंसे क्यों रोगे, अपने कुछ नहीं करना, अपने मौज में रहना, एकदम मन सही हो जाएगी तो खुशी हो जाओगे, नहीं होगी दुखी हो जाओगे, तो सुखी दुख क्यों हो, मुफ्त में अपने मौज में रहना, आनंद में रहना, क्या जैसी बोलो, भगवान के नाम का जप करना और सहायता कर देना, जो काम कर रहे हैं उनमें अपने सोचो सहायता कर दी, वो कहते नहीं नहीं अच्छे बात, जय राम जी, बहुत अच्छे, न किसी राग है न किसी द्वेष है, नहीं बैर है न कोई प्रेम है, कोई ठीक है न कोई ठीक है, अपने सब ठीक है, ठाकुर जी की मर्जी में अपनी मर्जी में ला रहे, बस एक भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी, ठीक है।